निरुक्त स्वाध्याय जी सिनी वाली के बारे में सीताराम जी ने एक लिखा है, वो इन्होंने अपने आप मंतव्य तो ये कहते हैं जिसमें चंद्रमा दृष्टिगोचर हो वह अमावस्या सिनी वाली यानी चतुर्दशी का भाग जिसमें है और जिसमें चंद्रमा की कला सर्वथा नष्ट हो जाए वह अमावस्या कुहू है तो पूरी जो है इसी पे लिखते हैं चतुर्दशी का अंतिम प्रहर और अमावस्या के आठ प्रहर इस प्रकार चंद्रमा का क्षय काल नव प्रहर का शास्त्र में प्रसिद्ध है। उनमें पहले दो प्रहरों में चंद्रमा की सूक्ष्मता रहती है और अंत के दो प्रहरों में संपूर्ण चंद्रमा का क्षय हो जाता है। अतः प्रथम दो प्रहरों की सिनी वाली संज्ञा है, प्रहरों की संज्ञा बताई इन्होंने जी तो, और अंत के दो प्रहरों की कुहु संज्ञा और बीच के पांच प्रहरों की दर्श संज्ञा है। ये अमर विवेक टीका कोई ग्रंथ होगा उसका उदाहरण दिया है। तो इसी तरह फिर वो पौर्णमासी के बारे में भी मैं सोचा कि इसी तरह से फिर वहां जाए, वहां भी प्रहर की दृष्टि से होगा या तो कुछ, लेकिन फिर भी अभी तो पूरा स्पष्ट नहीं है इसका। और ये जो शर्मा वाला था देव स्थानी जब पढ़ा है शर्मा को तो ये भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि मेघ की जो गर्जना है क्योंकि ये वाणी है ना तो आकाश में जो है शर्मा क्या हो सकती है, वो मेघ की गर्जना के रूप में देख सकते हैं। वाक ये आता है इसमें ब्राह्मण ग्रंथ में वाग वही शर्मा, तो मेघ की जो गर्जना है वो शर्मा होगी और जल को छिपा लिया उन्होंने अपनी गुहा में तो शर्मा जाकर के उनसे बात कर रही है, ये तो आदि दैविक वर्णन होगा। फिर ये ऐसा लगता है ना कि इनके साथ साथ दूसरे दूसरे भी हैं, आध्यात्मिक अर्थ भी होगा, फिर ये आदि भौतिक जैसे इसमें उर्वशी और पुरुरवा के संदर्भ में उसका आदि भौतिक अर्थ हो गया, वो आदि दैविक तो वो हो गया विद्युत और मेघ का संवाद और आदि भौतिक स्त्री पुरुष का संवाद, फिर आध्यात्मिक भी कुछ होना चाहिए। जैसे हमने आदि भौतिक देख लिया स्त्री पुरुष का संवाद और आदि दैविक जो है विद्युत और मेघ की गर्जना का मेघ का परस्पर संवाद, तो ऐसे विचार किया जा सकता है वो भी कुछ होना चाहिए। शर्मा सुनी का नैष्टिक जी क्या सोचते हो इस घटना को, क्या देवशनी शर्मा ये ऐत्रेय में भी तो आया होगा ना जी? जी ये प्रसंग ये कथा ऐत्रेय में भी आई है ना, आई होगी तो इस कथा के बारे में भी पूछ सकते हैं अगर वो कुछ उसमें बताना चाहें तो। वो तो विज्ञान परक कर रहे होंगे ना? हाँ तो विज्ञान परक यानी वो फिर आदि दैविक अर्थी तो करेंगे ना, कुछ ना कुछ तो जी जी अंतरिक्ष या कहाँ कुछ भी करेंगे वहां पर जी जी, उस दृष्टि से मैं पूछा। तो हम ये देख रहे थे सिनी वाली पृथुष्टु के या देवा नाम अशिश्वसा, ये कह रहे हैं यहाँ देवों की बहन बता रहे हैं और उधर देवों की पत्नी है, देव पत्नी भी कह रहे हैं और देवों की 691 पृष्ठ पर देव पत्नियों कहा ना, यहाँ पर एक शब्द लिखा है सिनी वाली कुहु देव पत्नियों इति नैरुक्ता, तो यहाँ जो देव पत्नी जब कह रहे हैं तो भाई देव पत्नी तो फिर वो कुछ वो अंतरिक्ष में जो देव है ना उनकी शक्ति होगी, पत्नी मानी शक्ति। जैसे पत्नी शब्द आए देव के संदर्भ में तो फिर उसको शक्ति के रूप में देखेंगे, देव पत्नी मानी देव की शक्ति। तो देव यदि मेघ है तो मेघ की शक्ति होगी। फिर देव का अर्थ वैसे मेघ प्रसिद्ध है, अमावस्या इति याज्ञिका, याज्ञिक लोग इसको अमावस्या कहते हैं। पर ये आचार्य यास्क भी जो है ना ये प्रजनन कर्म तो वहां भी हो सकता है, प्रजनन कर्म तो आकाश में जो ये जल का उत्पन्न होना, शिव्यतु अपह प्रजनन कर्म, अपह प्रजनन कर्म सूच्या छिन्न मानया। शिनी वाली कुहुति देव पत्नियों नैरुक्त अमावास्येति याज्ञिका, शिनी वाली पृथुष्टके पृथु जगने स्तुका स्तायते संघाता। स्तुका है, स्तुका के सै को मूर्धन हो गया और तय को फिर तय हो गया, पृथुष्टके बन गया, स्त्ययी धातु से स्तुका बनता है संघात अर्थ को। पृथुकेश स्तुके, पृथु को दूसरा अर्थ दिया, सिनी वाली के तीन अर्थ दिए हैं, पृथु केश स्तुके, पृथु केश संघात वाली। इसमें तकार छूटा हुआ है जी, स्यायते लिखा हुआ है इसमें, स्यायते होना चाहिए, कुछ तय छूट रहा है। पृथुकेशस्तुके पृथु स्तुते वा, पृथु स्तुते पृथु स्तुके, हाँ ये पाठ भेद है, अर्थ ही दे रहे होंगे, पृथु स्तुते वा। जैसे पृथुकेशस्तुके पृथु स्तुके पृथु स्तुते वा, इसमें पाठ भेद है। चंद्रमणि जी ने तो तीनों दिए ना, अच्छा उसमें दिया नहीं उन्होंने, ये जो पृथुस्तुते वा लिखा है ना जी, इसकी जगह ते की जगह के लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, पृथुस्तुके पृथुस्तुके अर्थ नहीं दे रहे, पृथुस्तुते वा मतलब उसका अर्थ ही तो दे रहे हैं, पृथुकेश स्तुके पृथुस्तुते का अर्थ दे रहे हैं कि विस्तृत स्तुति वाली, विस्तृत स्तुति वाली कौन सा, पृथु स्तुते पृथु है स्तुति स्तुत जिस, हाँ स्तु स्तुतों से बना रहे। स्तई धातु संघात अर्थ में ले रहे हैं, स्तुका स्तुता अर्थ दिया भी है, देखो 692 पृष्ठ पर नीचे नीचे पृथुष्टुका कह करके एक अर्थ दिया स्तुका का, कह करके दूसरा अर्थ दिया, स्तुक शब्द केश समूह के लिए प्रयुक्त होता है अतः पृथु केश समूह ऐसा अर्थ हो जाएगा। यास्क ने स्तुक शब्द सामान्यतः संघातार्थक माना, जगन प्रदेश में मांसादी के अधिक राशि होने से उसे स्तुक कहा गया, इसी प्रकार केश समूह भी स्तुक कहा गया, और तीसरा स्तुका दिया ना, तीसरा अर्थ स्तुता है, स्तुतका को स्तुका बना दिया, बीच में से तय हटा दिया, स्तुतका स्तुका स्तुता अर्थ हो गया इसका, गय करके जो अर्थ दिया ना, स्वश्री स्वश्री क्या होती है, स्वसा, या तुम देवानामसी स्वसा, स्वसा सुअसा, स्वेसु सीदती थी वा, स्वसा के दो अर्थ दिए ना, बहिन मर्यादा पूर्वक विद्यमान रहती है, वह सगोत्र वाले से संबंध नहीं करती, सगोत्र भाई से गमन नहीं करती, तो ये जो है सुअसा अच्छी प्रकार विद्यमान रहती है असभुवि, और दूसरा ये अपने भाई आदि में स्थित रहती है, अर्थात विवाह हो जाने पर भी उसका प्रेम भाई आदि में अटका रहता है। स्वेसु सीधति तिवा, स्वेसु सीधति अपनों में ही रहती है। जुसस्व हव्य सदनम प्रजाम च देवी दिशी न दिशा न, ये देवी प्रजाम च दिशा न, जुसस्व हव्य मदनम प्रजाम च देवी दिशा न, दिशा तो दिशा तिसर्जन है, दिदिड्ढी क्रिया का लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन रूप दिया है, ये दिशा जो दिया है ना ये क्रियापद है, देही अर्थ में है। अतिसर्जन तो छोड़ना होता है, अंग पूर्वक देश उपदेश, हाँ वो तो ठीक है, पर दिशा का अर्थ तो ये प्रजाम से देवी दिशा ना दो, हे देवी हमें प्रजा दो, ऐसा अर्थ निकलेगा। दिश अतिसर्जन है, अतिसर्जन तो वही है त्यागना, छह सौ तिरानवे पर दिया भी है इन्होंने चंद्रमणि जी ने, दिशा का अर्थ दे ही दिया है। कुहु गुहते क्वा भूत, चले आगे, कुहु देवपत्नी गुह्य बातों को गुप्त रखती है, बड़ी गंभीर होती है, गुहु कुहु गुहु, गुहु से कुहु हो गया, कुहुर गुहते, देवपत्नी बतलाया था ना कुहु को, सिनी वाली कुहु थी देवपत्नियों, तो दिक्कुहु जो दूसरा अमावस्या ही थी याज्ञी के, तो कुहु गुहते गुह्य बातों को गुप्त रखती है, एक अर्थ हो गया। चंद्रमा के संदर्भ में गुरुजी ये दिया इन्होंने, चंद्रमा के संदर्भ में जब देखेंगे ना कुहु का अर्थ गुहते, गुढ़ो ही अदृश्यस चंद्रमास तत्र तत्र भवति, चंद्रमा गुढ़ रहता है अदृश्य रहता है, क्वा अभूदिति वा, या फिर ये देवपत्नी का सौम्य स्वभाव को देखकर स्वभावतः ये प्रश्न होता रहता है कि ये देवी किस कुल में रहती थी। इन्होंने देवपत्नी को भी आदिभौतिक अर्थ कर रहे हैं, देवपत्नी का भी आदिभौतिक अर्थ कर रहे हैं कि जैसे किसी अच्छे स्वभाव वाली देवी को देख करके पूछते हैं कि ये किस कुल में रहती थी, क्वा अभूदिति वा, ये कहां रहती थी, किनके पास रहती थी, क्वा सती हुए थे तिवा, देवपत्नी जहां कहीं हो उसे दूसरे कुल वाले अपने उत्सव आदि में आदर पूर्वक बुलाते हैं, क्वा सती कहीं भी हो, क्वा सती कहीं भी होती हुई हुए थे बुलाई जाती है, क्वा आहुतम हवीर जुहुती तिवा, जिस कुल में आहुत हव्य शेष का ग्रहण करती है, आहुतम मानी क्वा किस कुल में आहुत हवि, आहुत हव्य शेष का ग्रहण करती है, ऐसी देवपत्नी के बारे में प्रश्न किया जा रहा है, तस्या ऐसा भवति, कुहुम अहम सुवृतम, अथर्वेद का मंत्र है जी, कुहुम अहम सुवृतम विद्मना अपसम अस्मिन यज्ञे सुहवाम जो हविमि, सानो ददातु श्रवणम पितृणाम तस्यै ते देवी हविषा विधिमा, अहम सुवृतम, मैं साधु कर्म करने वाली विद्मनापसम सुहमाम कुहुम, मैं सुवृत विद्मनापसम विद्मना अपसम अपने कर्तव्यों को जानने वाली विदित कर्माणम, विद्मनापसम का अर्थ कर दिया समस्त पद है ये, विदित कर्माणम अस्मिन यज्ञे सुहवाम जो हवीमी सुवानाम आवहे, अच्छी प्रकार पुकारने योग्य को मैं पुकारता हूं, कुहु को पुकारता हूं। उसके विशेषण है सारे क्या क्या, सुवृतम एक विशेषण है, विद्मनापसम दूसरा है, सुहवाम तीसरा है, तीन विशेषण है। सुवृत को साधु कर्म करने वाली को सुकृतम अर्थ किया यास्क ने सुवृतम का, सुकृतम और विद्मनापसम विदित, विद्मन विद्मना शब्द का अर्थ कर दिया विदित, विदित कर्म वाली को प्रसिद्ध कर्म करने वाली को अपने कर्तव्यों को जानने वाली को, अच्छा विदित कर्माणम और सुहानाम सुहवाम जो हवीमी, सानो ददातु श्रवणम पितृणाम, इस यज्ञ में मैं पुकारता हूं सान पितृणाम श्रवणम ददातु, श्रेष्ठ पत्नी हमारे कुल क्रमागत ऐश्वर्य और यश को प्रदान करे, श्रवणम का अर्थ है यश, सानो ददातु श्रवणीयम यश पितृणाम पित्रम धनम, पितृणाम का अर्थ है पिताओं के लिए हितकारी धन, पित्रम यश इति वा, श्रव शब्द के दो अर्थ होते हैं ना धन और यश, तो उसको बताया तस्यै ते देही हविषा विधेमा, तस्यै उसके लिए हे देवी ऐसे गुणों से संपन्न तेरी हम उत्तम उत्तम पदार्थों से हविषा विधेमा, तस्यै ते सेवा करते हैं मुझे उत्तम पदार्थ दो, तस्यै ते देवी हविषा विधेमा, हवि से हम परिचर्या करें। यमी व्याख्या था तस्य ऐसा भवति अन्यम उसुत्वम यमी अन्य उत्वाम परिष्वजाते लुभजे वृक्षम तस्य वात्वम मन इच्छा सेवा से वात वाधा, क्या है वात तवाधा कृणुस्व संविदम सुभद्राम अन्यम एवी त्वम यमी, यमी जो है उसको यम संबोधन करके बोल रहा है कि किसी अन्य से अन्यस्त्वाम परिस्वंक्षते परिस्वजाते, कोई अन्य ही तुम्हारे साथ संबंध बनाएगा, लिबुजे वृक्षम जैसे कोई लता होती है वृक्ष के लिपटती है ऐसे अन्यम एव ही अन्यम कश्चित जनम अन्य त्वाम परिस्वं, उधर से कहेंगे तो अन्यम एव अन्यम उसु त्वम यमी, अच्छा एक तरफ से तो ये कहा कि तू किसी अन्य से संबंध बना, अन्य एव त्वाम परिस्वजाते उधर से जब कहा कि अन्य तेरे से संबंध बनाएगा, दोनों तरफ से कह दिया, पहले प्रथमा में पहले द्वितीय में रखा ना अन्यम, त्वम जो है यमी को कह रहा है कि हे यमी, छोटा ही कार है यहां यमी, अर्थ करते समय ह्रस्व इकारी दिया ना, हे यमी त्वम अन्यम किसी अन्य के साथ संबंध बना, फिर घुमा करके अन्य त्वाम परिस्वजाते कोई अन्य तेरे से संबंध बनाए, तस्य वा त्वम मन इच्छा उसके तू उसके मन की इच्छा कर, सहवा तव या वह तेरे मन की इच्छा करे, अधानेन कुरुस्व संविदम सुभद्राम कल्याण भद्राम, और तू क्या कह दिया अधा इस प्रकार कृणुस्व संविदम सुभद्राम, कुरुस्व कृणुस्व मानी कुरुस्व संविदम सुभद्राम कल्याण भद्राम, यमी यमम चकमे ताम प्रत्याच चक्षिति आख्यानम, यमी ने यम की इच्छा की उसका प्रत्याख्यान कर दिया, यमी ने यम का यम को चाहा और उस यमी का प्रत्याख्यान कर दिया, ऐसा आख्यान है। अधा अनेन वो जो अधा शब्द है ना अनेन कुरुस्व संविदम अधानेन अधा अनंतरम अनेन यमेन स कुरुष्व संविदम संविदम सुभद्राम कल्याण भद्राम अधानेन लता नहीं होती है, लता का उपमा दे दी कि लता जैसे वृक्ष से लिपट जाती है ना, तो अन्या त्वाम परिस्वजाते लुभजे वृक्षम। अधानेन तब अधानेन कुरुष संविदम सुभद्राम, संविदन परस्पर संविदम क्रेणुस्व, संविद का अर्थ है यहां पर ऐसी प्रतिज्ञा करो, सुभद्रा कल्याणकारी प्रतिज्ञा करो, संविद प्रतिज्ञा के लिए आ रहा है, संविदम सुभद्राम कल्याणकारी प्रतिज्ञा करो अनेन इसके साथ, यम के साथ कोई दूसरा जो अपने से अलग किसी, यम अपने से किसी अलग को संकेत कर रहा है कि और इसके बाद किसी, इसके साथ तुम अपनी कल्याणकारी प्रतिज्ञा करो कि हम दोनों साथ रहेंगे। सुभद्राम संविदम कृणुस्व, ये जो संविद है विशेष है, सुभद्रा विशेषण है, कल्याण भद्राम संविदम कुरुस्व, ठीक है। तो ये जो है यम और यमी, आधिदैविक पक्ष में तो यमी विद्युत होगी और यम जो है वो मेघ होना चाहिए, इसी तरह से ये आ रहा है उर्वशी, उर्वशी व्याख्याता तस्य ऐसा भवति विद्युत न या पतंती दविद्योत भरंती मे अप्या काम्यानी जनिष्ठो अपो नरिया सुजाता प्रोर्वशी तीर्थ दीर्घमायु। इसका हम स्वाध्याय कर सकते एक बार, वो देखिए सूक्त देखिए 10:95 पुरुरवा और उर्वशी का संवाद है। आधिदैविक पक्ष में इन्होंने निश्चित रूप से विद्युत और मेघ के रूप में इसको होना चाहिए और अर्थ किया ही है इन्होंने यास्क ने, तो उर्वशी का अर्थ विद्युत उपमा दे दिए, पर विद्युत दिवस या पतयंती अद्योतत विद्युत के समान जो प्रकाशित हुई, पूरा कर लिया, पूरा सूक्त किया था। हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे वचांस मिश्रा कृण्वा वहीनु नैनो मंत्रा अनुदिता से एते मयस्करन पर तरे चनाहम। हे जाये, हये मन से, यहां पर हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे, घोरे पुरुरवा की तरफ से ये बात कही गई, हे घोरे, हे निष्ठुरे, हे जाए प्रीति युक्त, जाए मनसा तिष्ठ, मन से ठहर जा, मन से ठहर जा, वचांसी मिश्रा कृणवा वहीनु, वचनों का आदान प्रदान करें हम दोनों मिलकर के, वचांसी मिश्रा कृणवा वहीनु। हये ये हे के अर्थ में ही तो नहीं आ रहा है, हये, हये जाए, हे जाए जैसे बोलते हैं ना हम, तो हये जो है हे के अर्थ में, हये जाए घोरे इसमें है ना जजी, हये तो हये बोलते हैं ना हिंदी में जैसे हे, तो उसको हये कर रखा है, हये जाए घोरे मनसा तिष्ठ, मन से ठहर जा, वचांसी मिश्रा किणवा वहीनु, हम आपस में संवाद करें। हाँ, हाँ, हाँ, ए, नैनो मंत्र अनुदितास एते, हमारे जो मंत्र हैं, गुप्त विचार हैं, न अनुदितास, ये हमारे जो विचार हैं अनुदितास, एक दूसरे से कथित नहीं करेंगे। यदि हम अपने एक दूसरे के विचार एक दूसरे से शेयर नहीं करेंगे, अनुदितास माने अनुदित रहेंगे, एते मयस्करण पर तरे चना हम, तो सुख को नहीं पैदा करेंगे फिर ये आगे आने वाले दिनों में। पर तरे अहन, अहन ये सप्तमी का एक वचन है, पर तरे अहन दिख रहा है अहन, लेकिन अहन ही अर्थ निकलेगा, पर तरे सप्तमी आ गई ना, तो इसलिए अहन अहनी आगे आने वाले दिनों में हमें सुख की प्राप्ति। यदि हम आपस में एक दूसरे के विचारों को आजकल की भाषा में बोलते हैं ना, शेयर नहीं करेंगे, तो फिर ये आगे आने वाले दिनों में सुख पैदा नहीं होगा। मन की बात को मन में ही रख लेंगे, बताएंगे नहीं, तो आगे आने वाले दिनों में सुख प्राप्ति नहीं होगी, दुख भोगना पड़ेगा। नैनो मंत्रा अनुदितास एते, एते मंत्रा अनुदितासा यदि भविष्यन्ति सुखम न स्यात् न मयस्करत। ये करण शब्द है ना, करण, न मयस्करण, मंत्रा बहुवचनांत है इसलिए करण बहुवचन की क्रिया है, करण क्री धातु का लुंग लकार। पर तरे चनाहम, सुख को उत्पन्न नहीं कर पाएंगे ये हमारे विचार आगे आने वाले दिनों में। किम एता वाचा कृणवा तवाहम प्राक्रमिशम उषसाम अग्रियेव पुनरव पुनरस्तम परे ही दुरापना वातवाहम अस्मि। किम एता वाचा कृणवा, कृणव ऐसा है ये, तवाहम उर्वशी की तरफ से ये बात है। पहला पुरुरवा की तरफ से शुरुआत हुई थी, नहीं नहीं पुरुवा की तरफ से, हाँ हाँ ठीक है, जाए संबोधन है ना, तो पुरुरवा की तरफ से शुरुआत हुई थी। किम एता वाचा कृणवा तवाहम, मैं तेरी इन बातों से क्या करूं। किम एता वाचा कृणवा, मैं तुम्हारी इस बात से क्या करूं। अहम प्राक्रमिशम उषसाम अग्रियाइव, मैं तो तुझसे दूर चली गई हूं, जैसे उषाओं में पहली उषा थी ना, वो पीछे रह गई, दूर चली गई। उषसाम अग्रियाइव अहम प्राक्रमिशम, मैं दूर निकल गई हूं। पुरुरवा पुनरस्तम परे ही, हे पुरुरवा तू वापिस अपने घर चला जा। अस्तम गृहम दुरापना वातैवाहम अस्मि, दुरापना दुष्प्राप्य वायु की तरह, मैं तुम्हारे लिए दुष्प्राप्य वायु की तरह हो गई। दुरापना मैंने दुष्प्राप्य, ये दुर्पूर्वक आपली धातु का निजंत से दुरापना न्यासंथो युच हो रहा है। दुरापना वात इवाहम अस्मि, वात की तरह मैं हो गई हूं, जैसे कि कोई वायु को नहीं पकड़ सकते ना, वैसे मेरी स्थिति है, अब तुम मेरे को नहीं पकड़ सकते। ईशुर न स्त्रीय ईशुधे असना गोशाह, ईशुर न स्त्रीय जैसे बाण जो होता है विजय स्त्री के लिए, पुरुरवा कह रहा है कि विजय स्त्री के लिए जो बाण है ना, ईशुधि से असना नास्ती फेंका नहीं जा सकता। असना असुक्षेपणे, असना यहां पर जो है फेंकने के लिए, फेंकने के लिए पर्याप्त नहीं हो रहा है। ईशुर न स्त्रीय ईशुधे, तर्कस से जय स्त्री प्राप्त करने के लिए बाण फेंका नहीं जा रहा है तुम्हारे बिना। गोशा सत्सा नरंगी, गायों की जो पुरुरवा की बात कह रहा है कि गोशा सत्सा, गुरु पुरुरवा की तरफ से ये बात है, गोशा सत्सा नरंगी, बहुत सारे धनों को, सत शब्द अनेक अर्थ में, असंग अनंत अर्थ में आता है, बहुत सारे धनों का रंग ही, वेग जो होता है ना धनों को प्राप्त करने के लिए जो वेग होता है, सैकड़ों धनों को दिलाने वाला, गायों को दिलाने वाला जो वेग होता है ना, वो खत्म हो गया। अवीरे कृतो विदविद्युतत्नो, अवीरे कृतव, वीरता से भिन्न कर्म में भी मेरा जो पराक्रम है न दविद्युतत, प्रकाशित नहीं हो पा रहा है। दविद्युतत न आएगा। उरान मायुम चितयंत धुनया, विस्तीर्ण युद्ध में उरान मायुम चितयंत धुनया, धुनया शत्रु कंपक जो ध्वनि शब्द धुई कंपने, शत्रु कंपक जो हैं, ये जो पूरा शत्रु कंपक योद्धा जो है ना, मेरे पुरुरवा कह रहा है कि मेरे जो योद्धा हैं शत्रुओं को कपा देने वाले, वो योद्धा मैं ललकारता हूं, पर मायुम न वो न चितयंत, चेतते नहीं है, उनमें कुछ जोश ही नहीं आता है। पूरा यहां पर युद्ध के लिए आएगा, विस्तीर्ण युद्ध में, विस्तृत युद्ध में मैं शब्द बोलता हूं पर न चितयंत, योद्धा जो मेरे शत्रु प्रकंपक योद्धा हैं उनमें कुछ उत्साह ही नहीं आता है, हैं? तो उर्वशी की तरफ से फिर ऐसा वसु दधती स्वसुराय वया उषो यदि वष्टि अंति गृहात, उर्वशी कह रही है सा वसु दधती स्वसुराय, ससुर के लिए, वया कहते हैं अन्न को, ससुर के लिए उर्वशी जो है सा उर्वशी वसु दधती ससुराय, अपने ससुर के लिए धन को धारण करती हुई, ससुर के लिए उर्वशी नहीं थी तो अपने ससुर के लिए धन को धारण करती हुई, अन्न को धारण करती हुई, वह बसाने वाली वसु, बसाने वाला जो धन है और जो अन्न है, दधती ससुराय धारण करती, उसो यदि वष्टि अंति गृहात, उसो यदि वष्टि, उषा हे उषा ससुर गृहे से, निकटस्थ जो ससुर गृह है, अंतिक गृहात, अंति गृहात, उसो यदि वष्टि, यदि पति की तू कामना करती थी तो अस्तम ननक्षे यस्विन चाकन, सा वसु दधती ससुराय वया, यहां एक पंक्ति होगी पूरी, उर्वशी जो है उषो यदि, हे उष, संबोधन है उष, यदि वष्टि अंति गृहात, उषो यदि वष्टि अंति गृहात, अंति गृहात निकटस्थ ससुर घर से, अंति मानी निकटस्थ, गृहात ससुर के घर से, यदि वष्टि, हे उषा यदि पति की कामना करती थी, यदि वष्टि, वष्टि पति की तो अध्यार होगा, हे उषा यदि कामना करती थी पति की तो वो निकटस्थ ससुर गृह से करती थी, हाँ ससुर के घर में रहते हुए और पति की कामना करती थी, अस्तम ननक्षे यस्मिन चाकन, पति गृह में पहुंचती थी, अस्तम गृह यस्मिन, जिसमें यस्मिन चाकन, चाकन मानी वो कामना करता था, पति उसकी कामना करता था, ननक से पहुंचती थी, ननक से यहां पर उसमें है, अस्तम गृहम पति गृहे में, यस्मिन पति गृहे अस्तम गृहम अस्तम ननक्षे चाकन, दिवा नक्तम स्नथिता वैत सेना, भोग विलास में पुरुरवा जो है दिन रात भोग विलास में डूबा हुआ रहता था, दिवानक्तम रात दिन भोग विलास में डूबा रहता था, अस्तम ननक्षे यस्मिन चाकन, मानी उधर जो है पति की सेवा करती थी और उधर भोग विलास में पुरुरवा डूबा रहता था, कौन सी? सा उर्वशी की तरफ से, उर्वशी उषा को या उषा के समान सुंदर स्वयं को संबोधित करते हुए ही कह रही है। उर्वशी अपने को ही उषा मान करके कह रही है कि वो स्त्री, क्या कह रही है कि स्त्री को श्वशुर की भी अन्न वस्त्र आदि से सेवा करनी होती है और पति की भी इच्छाओं की पूर्ति करनी होती है, तो उसको बराबर आना जाना बना रहता है। कभी पति के घर में, पति के कमरे में, कभी ससुर के कमरे में उसका चित्रण किया है। अब ये सारा का सारा ना वहां भी घटना चाहिए, आकाश में जो विद्युत और मेघ के संवाद के रूप में। तो बंद करवा दिया ना आचार्य जी, प्रणाम। आइए एक बार आपकी सेवाएं लेंगे अब। मैं वो तो बात करनी है बस, क्या है अभ्यास की कोई बात ही नहीं है।